Piwo Żywiec 16,99 za 8-pak. Kaufland, ale super łup. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na świecie jest ponad 11 milionów przypadków zakażenia koronawirusem. Ponad 500 000 ludzi zmarło. NFZ zachęca lekarzy, żeby wystawiali elektroniczne skierowania. Islamistka skazana w Londynie za plan zamachu na katedrę świętego Pawła. 526 tysięcy ofiar śmiertelnych i 11 milionów zachorowań. Tak wygląda obecnie pandemia koronawirusa. Dane takie podają naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa, który zajmuje się monitorowaniem sytuacji na świecie. Jak informują, wyleczyć udało się 6 milionów 100 tysięcy ludzi. Najwięcej ofiar koronawirusa od wielu tygodni jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie do tej pory zanotowano 131 tysięcy zgonów. W ostatnich dniach gwałtownie rośnie liczba nowych zachorowań w południowych Stanach, w tym w Teksasie, Kalifornii i Arizonie. Gubernator Teksasu nakazał właśnie noszenie masek w miejscach publicznych. Systematycznie zwiększa się liczba ofiar w Brazylii, gdzie zmarło 62 tysiące osób. W Indiach z kolei zanotowano 20 tysięcy nowych zakażeń. To najwięcej od początku epidemii w tym kraju. Wielka Brytania zapowiedziała z kolei, że zdejmie obowiązek kwarantanny wobec obywateli 75 krajów. Na liście jest m.in. Polska, ale Wielka Brytania, podobnie jak zaleca to Unia Europejska, nie będzie wpuszczać obywateli USA czy Brazylii, czyli krajów, w których sytuacja epidemiczna jest najgorsza. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca lekarzy, żeby wystawiali elektroniczne skierowania. Ich placówki otrzymają wówczas wyższe dofinansowanie za każdego zadeklarowanego pacjenta. Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału funduszu przekonuje, że podobnie jak z e-receptami, korzystanie z form elektronicznych zapobiega pomyłkom i oszczędza czas, zarówno lekarzy, jak i pacjentów. I dodaje, że dodatkowe pieniądze będą zależeć od liczby wystawionych elektronicznych skierowań. Im więcej, tym wyższe dofinansowanie. Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia będzie premiował finansowo te placówki POZ i AOS, które będą odchodziły od skierowań wystawianych w formie papierowej na rzecz e-skierowań. Taką możliwość dają nowelizacje zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. E-skierowania weszły w życie w ubiegłym roku, ale medycy nadal chętnie korzystają z tradycyjnych papierowych. Od przyszłego roku wystawianie elektronicznych skierowań będzie obowiązkowe. Terminal w Świnoujściu przyjął setną dostawę gazu skroplonego. Transport pochodzi z Kataru. Od 2016 roku sprowadzono około 11 miliardów metrów sześciennych surowca. Do Polski dociera coraz więcej transportów ze Stanów Zjednoczonych, mówi prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Jerzy Kwieciński. Ale kupujemy gaz LNG nie tylko w ramach tych długoterminowych kontraktów, ale tak zwanych dostaw spotowych. Więc mieliśmy dostawę z Norwegii, mieliśmy dostawę z Trinidad i Tobago. W tym miesiącu, w lipcu, powinniśmy mieć dostawę z Nigerii. Więc jak widać, te dostawy będą do nas płynęły z różnych kierunków, ale nie ma co ukrywać. Najważniejsze dla nas to będą dostawy ze Stanów Zjednoczonych. Gaz LNG stanowi 23% gazu sprowadzanego przez PGNiG do Polski. Islamska radykałka została skazana za plan zamachu na londyńską katedrę świętego Pawła. Safia Szajk chciała podłożyć w kościele bombę. Kobieta pochodzi z chrześcijańskiej rodziny, przeszła na islam, a następnie zradykalizowała się pod wpływem ekstremistycznych treści w internecie. W sieci też namierzyły ją brytyjskie służby. W więzieniu kobieta spędzi przynajmniej 14 lat, ale po tym czasie specjalna komisja będzie mogła przedłużyć wyrok. W efekcie Brytyjka może spędzić za kratkami całe życie. To tu I do, powiedzieli sobie księżna Diana i księża Carol. To tu odbyły się ostatnie pożegnania Winstona Churchilla i Margaret Thatcher. Malowali ją Canaletto, Pizarro i Tene, symbol Londynu. Ale kobieta z zachodu stolicy chciała, by symbol przestał istnieć. Chce zniszczyć jakiś kościół, jakieś historyczne miejsce, mówiła mężczyźnie, którego uważała za swego sojusznika. Nie był sojusznikiem, był działającym incognito agentem. Kobieta mówiła mu, że zabicie siebie i ludzi w katedrze będzie jej drogą do nieba. Zamiast tego trafi do aresztu. Michelle Ramsden, takie imię i nazwisko nosiła w chwili urodzin pod wpływem sąsiadów muzułmanów, którzy ujęli ją swą życzliwością, kobieta zmieniła wyznanie. Wkrótce jednak uznała, że islam, którego nauczają imami w lokalnych meczetach, jest zbyt łagodny i zradykalizowała się pod wpływem ekstremistycznych treści w internecie. Eksperci od dawna ostrzegają, samoradykalizacja pod wpływem wykrzywionego obrazu religii w sieci jest poważnym zagrożeniem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wschodzie spadnie deszcz, możliwe są też burze. W dzień słonecznie na południu i w centrum, poza tym pochmurno i przelotne opady. 22 stopnie na Pomorzu i Suwalszczyźnie, do 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i super laptop, fajny, szybki, z dobrą grafiką. Marian, to i młody sobie pogra, nie? No raczej. I patrz, 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Acer, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Sobota super! W Kauflandzie super! Upolej super! Super łup! I kup piwo jasne Łomża 7,99 za czteropak i piwo Żywiec 16,99 za ośmiopak. Kaufland, ale super łup! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A pan Bartek przed chwilą napisał: już nigdy nie będzie takiego lata. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale dziękuję za tę korespondencję. 5 minut po 22. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Agnieszki Łukosiewicz i dobrego duszka radiowego. O tak powiem. Zapraszamy do północy i witamy się dzisiaj jak na ofensywę, oj, bardzo nietypowo. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go? While you see it your way, run a risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way, only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Tak, to wszystko dlatego, że gdzieś mnie zabrało dzisiaj zdanie: life is very short and there is no time for fussing and fighting, my friends. Życie jest bardzo krótkie i nie ma czasu na robienie problemów i kłótnie, przyjacielu. We can work it out. W wolnym nieco tłumaczeniu damy radę. The Beatles jeszcze nigdy nie grali chyba w ofensywie, tym bardziej jej nie zaczynali. Zapraszam bardzo serdecznie na strony facebookowe Trójki, na nasze strony domowe www.polskieradio.pl /trójka, no i oczywiście na profile facebookowe i ofensywy i mój, tam wirtualne listy obecności wyłożone do podpisywania w internecie. Zapraszamy bardzo serdecznie, mam nadzieję, że to będzie piękna, muzyczna noc i bardzo późny wieczór, no i oczywiście z waszą, z państwa obecnością udokumentowaną pięknym podpisem. O! 8 minut po 22 z przeszłości do teraźniejszości teraz. Chubby Checker. Taki tytuł nosi ten utwór. Cała płyta znakomita, polecam bardzo gorąco. Jeden z jaśniejszych albumów, jeżeli chodzi o muzykę z tamtąd, czyli zagraniczną. Jak dla mnie, jak na mojej liście w 2020 roku, naprawdę słucha się tego jednym duszkiem. No to za chwilkę sprawdzimy wirtualne listy obecności, bo tam się dzieje. Ale wcześniej... Jestem rozpaczony. 2006. Tak, to wciąż jak na moją listę najbardziej niedoceniona płyta tego zespołu Cool Kids of Death. Megapixel. Sylwester napisał, będę nagrywał jak coś ulubionego mojego będzie. Zdjęcie kaseciaka dołączone. No ale to nigdy nie wiadomo, czy będzie coś ulubionego twojego, Sylwestrze, bo ja zazwyczaj nie mówię wcześniej, co będzie. To się wszystko okazuje w praniu tak zwanym, chociaż oczywiście audycja jest przygotowana, ale okej. Ostatnio dostałem, muszę się państwu pochwalić, przepiękne dwie kasety z taką tonacją Trójki, ułożoną przez państwa. To było pięknie i wydrukowane, i opakowane, i wysłane. Bardzo, bardzo za to dziękuję, bo to piękna pamiątka. Z trudnych czasów, z trudnej, bardzo nawet trudnej trójkowej wiosny, ale mamy nadzieję, że już nigdy nie wróci. 16 minut po 22. Kto tam jeszcze? Joanna z Eastbourne, Sławomir z Londynu. Londyn jest jak zawsze, jestem pewien, że ładnie pogramy. Ja też mam taką nadzieję, Sławku. Monika z Kalisza, Tomek z Gniezna. I gdzie jeszcze? Praszka, Bartek stamtąd, Namysłów, Krzysztof, Opole, Romek i Anna, zasypiający powoli las wielkopolski. Proszę nie zasypiać. Proszę się z nami podtrzymać dobrze, no chociażby w półśnie do północy. Teraz uwaga, uwaga, bardzo ważna polska płyta 2020 roku. To jest, tak mi się wydaje, z tej płyty chyba najpiękniejszy fragment. Drgnęła powieka, wydaje się, jakby mrugnął cały świat zadrżał w nas. Na ułamek sekundy wszystko zamarło, czym spowiła nas, okryła nas niemocy mgła. W tym bezruchu jak wybuch brzmi każdy drobny dźwięk, każdy szept, każdy niespokojny. Thank you. gwiazd jak nieporadny pląs cieni gra, bez końca trwa. Urwana melodia rozpala duszę jak strunę, rozciąga czas, echa nas, istnienia ślad. W tym bezdechu najmniejszy gest wlewa się krwią w nasz sen, najczulszy punkt z moich do twoich. Szeroko otwarte okna na noc z muzyką. Ależ to jest przepiękny utwór. Urwana melodia. Robert Cichy i Kasia Piszek, czyli Kasai, gościnnie u niego na płycie Dirty Sun. Będziemy mogli za tydzień wspólnie Robertowi za te przepiękne, inaczej za tę przepiękną urwaną melodię podziękować za inne utwory z tej płyty, bo będzie naszym gościem w ofensywie. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam między 22 a północą za tydzień. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Symfonia Serc to ogólnopolska kampania informacyjna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Co roku ponad 1000 osób w Polsce słyszy diagnozę SM. W większości są to osoby młode. Nie wszystkie objawy SM, jak ból, zaburzenia wzroku czy przewlekłe zmęczenie, są widoczne dla otoczenia, a mogą mieć ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Dowiedz się, czym są niewidoczne objawy. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 23 minuty po 22. Ofensywa. I jesteśmy z powrotem. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję za korespondencję. No i listy wirtualne, listy obecności piękne. Daniel, jest Żoliborz, jest i Racibórz. Dobrze. Małgoś, Józef Osław, ja i ja z Żagania, Krystyna napisała. Odetta z Olsztyna, Małgorzata z Gorzowa, Sebastian z Nowego Dworu Mazowieckiego, Olesno, Dawid. Małgorzata, skromna mieszkanka Podkarpacia o wybujałym nazwisku. No nie mogę powiedzieć, jakie to nazwisko, bo pełnych danych nie ujawniamy. Jarosław z Poznania, Magda z Kielc i Paweł, jak zawsze fotel na tarasie, choć dziś bez truskawek. 22 i 7 trójek. Telefon czasami w ofensywie się przydaje. 22 i 7 trójek. Koncertowa wersja, inaczej koncertowa płyta, koncertowy album tego artysty do wzięcia. To nie szkodzi i mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj, kiedy nie wracam. Nazywaj

jak stare drzewa. Nigdy nie było mocnych, tak mi się wydaje, na ten utwór. Od momentu, kiedy się pojawił, pokazał, a w radiu podobno brzmi jeszcze bardziej donośnie. Mimo, że niektórzy mają odbiorniki ściszone, to i tak jest głośno. Cortez, stare drzewa, wersja pełna. Płyta koncertowa, jeszcze jedna, będzie dzisiaj do północy do wzięcia, ale ten egzemplarz jedzie do miejscowości Rokietnica, do Joanny. Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Teraz uwaga, uwaga. 22.30 w sierpniu. Proszę wyczekiwać płyty tego zespołu. Myślę sobie, że ta muzyka bardzo, ale to bardzo się Państwu spodoba. Utwór opowiada o poszukiwaniu, czy raczej o budowaniu domu, domu z dużej litery, który jest czymś więcej niż tylko miejscem, a bardziej stanem wewnętrznym, poczuciem przynależności. Strangers in My House, tak się nazywa ten zespół. Kiedyś grali w ofensywie, ale teraz grają tym bardziej, dlatego że jeszcze latem ma się ukazać ich płyta. Około 10 sierpnia będzie nowy singiel, jeszcze jeden utwór, no i później już całe wydawnictwo. To jest zwiastun tego wszystkiego, The Other Home. Taki jest tytuł tej piosenki. Strangers in My House. Proszę dać im szansę. Jedna wystarczy zdecydowanie. Nie będą Państwo musieli przebierać w dwóch czy trzech. Strangers in My House to nazwa zespołu. No i ci, którzy pojawili się w ofensywie przed tygodniem, ale jak się pojawili już, to... Poison. tylu maili, tylu głosów w sprawie jednego zespołu, nowego zespołu, który się pojawił po prostu na trójkowym pokładzie, o tak, to ja już dawno nie dostałem. After the Sin, tak się nazywają, All That Remains. To przed chwilą. Autopromocja. Zapraszamy na ostatnią w tej serii cyklu odsłonę Portu Kultury. W najbliższą sobotę wystąpi zespół Micro Music. Premierowo zaprezentuje nagrania z nowej płyty, która ukaże się jesienią tego roku. Ramiona, stopy, dłoń, kolana, głowa, skroń. Zapraszam na listę osobistą i Port Kultury w Trójce. W najbliższą sobotę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut jest 23. Jak dostanę zielone światło na granie większej ilości utworów z nadchodzącej płyty zespołu Bluszcz, to się dopiero posypią wspomnienia. Ona jedzie do stolicy, może mógłbyś jej polecić jakiś dobry second hand. Powiem, że na tej płycie będą liczne cytaty z klasyki polskiej piosenki i będą bardzo, bardzo liczne cytaty z lat 80. Nie mogę jeszcze ujawnić tytułu całej płyty, ale utwór zatytułowany jest Mars Volta. Zespół nazywa się Bluszcz, zresztą bardzo dobrze już znany. Czy to z programu alternatywnego Agnieszki Szydłowskiej, czy to z Ofensywy, czy z innych trójkowych audycji. Oni przed chwilą, myślę, że do nich powrócimy po 23. Tymczasem We Draw A. Come and love you. it's alright. Innocent and become. Don't know your voice. And you want to be the fire, fire, fire. No to mam jeszcze przypominajkę alternatywną sprzed albo jeszcze więcej, ale to dobrze grało i wtedy przez radio i myślę, że dzisiaj też ładnie zagra. piękne czasy. 2005 rok, pierwsza płyta zespołu Block Party, Silent Alarm i So Here We Are. Dobry wieczór, ja mam 7 lat, mam na imię Tymoteusz, jestem na koncie mojej mamy, jesteśmy z Bogatyni, bardzo nam się podobała płyta zespołu Maz, którą kupiłem mojemu tacie na Dzień Ojca. A my wszystkich tam z Trójki pozdrawiamy. No nieźle, włamał się na mamy konto, jeszcze napisał taki piękny mail, post. Bardzo dziękujemy. Zespół Block Party przed chwilą, adres piotr.stelmach@polskieradio.pl, lista wirtualna obecności na moim profilu facebookowym. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Punktualnie 22:52. Wybory prezydenckie 2020. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Materiał Komitetu Wyborczego kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rafała Trzaskowskiego. Bardzo często pytają mnie, co jest dla mnie ważne, w co wierzę. Wierzę w Polskę, która jest jedna dla wszystkich. Wierzę w Polskę równych szans. Wierzę w Polskę wolną od kłamstwa. Wierzę w Polskę, w której nie ma lepszych i gorszych. Gdzie nie ma równych i równiejszych. Gdzie silniejsi pomagają słabszym. Wierzę w Polskę, gdzie otwarta dłoń wygrywa z zaciśniętą pięścią. Wierzę w Polskę, w Unii Europejskiej. W Polskę, która szuka partnerów, a nie wrogów. Zbudujemy Polskę uczciwą, wolną od podziałów. Najwyższy czas zmienić Polskę. I zrobimy to razem. Wygramy! Wygramy! Wygramy! Nazywam się Tacjana Blicharz. Nazywam się Anna Zając. Jestem ze Śląska, nazywam się Marcel Zdechlikiewicz. Nazywam się Oliwia Bieńkowska i popieram pana Rafała Trzaskowskiego, ponieważ chcę, abyśmy my, jako naród, w końcu zaczęli traktować siebie z szacunkiem. Jujem Mateusz, chcę, co by dobył kandydat Rzeczny Kasiebu. Bo jest uczciwy i bardzo dobry facet. Jestem Kajetan. Janusz Madura. Justyna Kułakowska. Jestem Beniamin. Wojciech Kuszko. Arkadiusz Strzelczyk. Jestem nauczycielem. Głosuję na Rafała Trzaskowskiego po to, aby naszym dzieciom żyło się lepiej. Jestem Juliusz i lubię psy. Jestem Nina. Nazywam się Ewa Tęczyńska. Głosuję na Rafała Trzaskowskiego, bo to mądry i świadomy człowiek. Materiał Komitetu Wyborczego kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rafała Trzaskowskiego. Dzisiaj przyszedł czas powiedzieć dość władzy, która próbuje nas dzielić na ludzi z dużych miast, z małych miast, z zachodu, ze wschodu, a przecież wszyscy jesteśmy tacy sami. Próbuje się obrażać Ślązaków, Kaszubów, próbuje się mówić o tym, że jedni są lepsi, drudzy gorsi, że jedni są wierzący, drudzy są niewierzący, jedni są swoi, drudzy nie są swoi. Trzeba temu powiedzieć dość! Wszyscy powinniśmy być razem! Trzeba powiedzieć także dość nienawiści, kłamstwu, hejtowi. I dzisiaj staję tutaj przed wami, żeby właśnie powiedzieć: mamy tego dość. Podnieście wysoko głowy. Bądźcie dzielni, bądźcie dumni. Idźcie, zwyciężajmy. Dziękuję bardzo. Jestem przeświadczony, że możemy razem naprawiać nasz kraj. To jest wielkie dzieło, dzieło ogromnie trudne. Nikt go w pojedynkę nie zrealizuje. Głęboko wierzę w to, że jesteśmy w naszym kraju w stanie odbudować wspólnotę. Prezydent jest wybierany przez naród. I w związku z tym prezydent Rzeczypospolitej, kiedy już zostaje wybrany, to ma służyć narodowi. Przyszłość ma na imię Polska! Nowy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Historia dzieje się na naszych oczach.